آیت نمبر 40 سے بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورت بقرہ مدنی سورت ہے, یعنی مدینہ میں نازل ہوئی, اور مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو وہاں پر ایک بہت بڑا گروہ یہود کا موجود تھا, جن کو اہل کتاب بھی کہا گیا. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا الناس اعبدوا, اے لوگوں عبادت کرو, تمام انسانیت کو عبادت کا حکم. اب سارے لوگوں میں خاص طور پر بنی اسرائیل کا ذکر کیوں؟ اس لیے کہ یہ پیغمبروں کی اولاد تھے, ان کو کتاب دی گئی, ان میں رسول بھیجے گئے, ان کو ہدایت بخشی گئی, ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنے طرح طرح کے انعامات کیے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہنچے, تشریف لے گئے, وہاں یہ پہلے سے موجود تھے. یہ کتاب کو پہچانتے تھے, رسولوں کو پہچانتے تھے. اگر یہ ایک مثالی نمونہ پیش کرتے, اچھے مسلمان بن کے دکھاتے, تو دوسرے لوگوں کے لیے اسلام قبول کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا آسان تھا, اور ان کا بگاڑ دوسروں کے لیے حق کی قبولیت کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ تھا. اس لیے ان کو خاص طور پر خطاب کیا گیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں یاد کرائیں. انسانوں کے کسی بھی گروہ پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر کسی رسول کو بھیجے اور انہیں کتاب اور ہدایت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ نعمت بہت وافر مقدار میں عطا کی, لیکن ایک لمبی مدت گزرنے کے بعد بنی اسرائیل کا دین ان کے لیے ایک تقلیدی رسم بن گیا. ان کے دل سخت ہو گئے, دین بس ایک ریچول بن گیا, ایک رسم بن گیا, لگے بندے طریقوں کا مجموعہ رہ گیا. ان کے اندر نہ شعور تھا, نہ احساس تھا, نہ اس کی قدر تھی. اس لیے ان کو کیا کہا جا رہا ہے, یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, اے اسرائیل کی اولاد, اے اسرائیل کے بچوں. کتنی محبت سے ذکر کیا جا رہا ہے نا, کسی کو کسی کا بچہ کہنا, کسی کو اس کے باپ کی طرف نسبت کر کے پکارنا ایک محبت کا انداز ہے. مثلاً اگر کوئی آپ کے والد کا نام لے کر آپ کو بلائے, سوچیے کیسا لگے گا آپ کو, اچھا لگے گا نا, اے فلاں کے بچے, کتنے پیار کا انداز ہے. کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے, ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اعلیٰ مقام دیا تھا. یہ ایک پیغمبر کے بیٹے تھے, ایک پیغمبر کے پوتے تھے. اے اسرائیل کے بچوں, اسرائیل کے بچے اس لیے بھی کہا گیا کہ والد کا عمل سامنے لایا جائے, ان کا رتبہ اور مقام یاد دلا کر احساس دلایا جائے کہ تم پیغمبر کی اولاد ہو, تمہیں ایسے کام زیب نہیں دیتے. اذکروا نعمتی, میری نعمت یاد کرو. پیچھے میں نے آپ سے یہ کہا تھا نا کہ ذکر کا کیا معنی ہوتا ہے, جو چیز بھول جائے اسے یاد کرانا. وہ نعمت جو تم بھول چکے ہو, کون سی نعمت؟ دین کی نعمت, ہدایت کی نعمت, جس کو تم بغیر شعور کے لیے ہوئے ہو, صرف ایک ڈھانچہ یا ایک خال رہ گیا ہے تمہارے پاس, اس کی اسپرٹ کو یاد رکھو. اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم, یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر انعام کی. اور کیا کرو, وَأَوْفُوا بِعَهْدِي, میرے عہد کو تم پورا کرو. عہد سے ایک تو تورات کے احکامات مراد دیے گئے, کہ تمہاری کتاب میں جو احکامات تمہیں دیے گئے تھے اور تم نے ان کی پابندی کا وعدہ کیا تھا, ان کو پورا کرو. کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا, اصل دین کو ایک طرف چھوڑ دیا اور اپنی مرضی کی باتوں کو دین بنا لیا. کتاب صرف چند مخصوص لوگوں کو یاد ہوتی تھی, عوام کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا. تو ان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ دیکھو میرا وعدہ پورا کرو. ایک اور چیز کو بھی وعدہ کہا گیا, اور وہ کیا ہے, جس کا ذکر سورۃ المائدہ کی آیت 12 میں آتا ہے. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم سيئاتكم ولادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. اس کا ترجمہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا اور ہم نے ان میں 12 نقیب بھیجے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی، تو یہاں وعدہ پھر کون سا وعدہ ہے اصل میں؟ کچھ کام کرنے کا. اگر تم نے نماز قائم کی اور تم نے زکات دی اور میرے رسولوں پہ ایمان لائے اور ان کی مدد کی اور اللہ کو اچھا قرض دیا، تو میں کیا کروں گا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں بھی تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ، اور میں ضرور داخل کروں گا تم کو ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، تو جس نے اس کے بعد انکار کیا، کس سے انکار کیا؟ میری باتیں ماننے سے. مِنْكُمْ، تم میں سے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے دو طرح کے وعدے لیے تھے، ایک تو اچھے کام کرنے کے اور دوسرے آئندہ آنے والے رسولوں کی مدد کرنے کے، اور خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان سے عہد لیا گیا تھا. کیا؟ کہ جب ایک رسول تمہارے اندر آئے گا تو تم کیا کرنا؟ اس پہ ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا. اوفو بعہدی، میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، اچھے کام کرو اور اس پیغمبر کو مان لو، تو کیا ملے گا تم کو؟ اوفی بعہدکم، میں تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا. اللہ نے کیا وعدہ کیا تھا ان سے؟ کہ میں تمہاری خطاؤں کو معاف کر دوں گا اور تمہیں باغوں میں داخل کروں گا. اچھا، عہد کے بارے میں ایک حدیث بھی آپ کو سناتی چلوں، کہ عہد پورا کرنا کتنا ضروری ہے، اور خصوصاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا عہد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عہد توڑنے والوں کو جو سزا آخرت میں ملے گی، اس سے پہلے ہی ایک یہ سزا دی جائے گی کہ حشر کے میدان میں، یعنی جہنم تو بعد کی بات ہے، اس سے پہلے بھی ایک سزا ملے گی کہ حشر کے میدان میں جہاں تمام اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، عہد شکنی کرنے والے پر ایک جھنڈا بطور علامت کے لگا دیا جائے گا، اور جتنی بڑی عہد شکنی ہوگی اتنا ہی یہ جھنڈا بڑا ہوگا. اس طرح ان کو میدان حشر میں رسوا اور شرمندہ کیا جائے گا. یہ حدیث مسلم نے روایت کی ہے. میدان حشر میں لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا نا، تو عہد توڑنے والے جہاں کھڑے ہوں گے ان کے سر پہ یا ان کی جگہ پر ایک جھنڈا لگا ہوگا جس سے کیا لکھا ہوگا، یہ عہد توڑنے والے لوگ اس سے نیچے کھڑے ہیں. اور جتنا بڑا کوئی عہد توڑنے والا ہوگا اتنا بڑا اس کا جھنڈا ہوگا. اس لیے اس معاملے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ انسان اللہ سے کیے ہوئے کسی وعدے کو توڑ ڈالے، جس میں عام طور پر منت اور نظر وغیرہ بھی آتی. اور ویسے بھی لا الہ الا اللہ پڑھ کے ہم ایک عہد ہی کرتے ہیں نا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ سے تم ڈرتے رہو. یہ کیوں کہا گیا کہ صرف مجھ سے ڈرتے رہو؟ کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب اللہ کے راستے پہ چلنے لگتا ہے تو کون سی چیز اس کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے؟ معاشرہ، لوگ. پھر انسان کہتا ہے کہ اچھا، اگر میں اللہ کی بات مانوں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا. اور لوگوں کا خوف بسا اوقات اتنا دل پہ آ جاتا ہے کہ انسان ان کے آگے مجبور ہو کے حق کو چھوڑ بیٹھتا ہے. لیکن جس دل میں اللہ کا خوف آ جائے وہ پھر بندوں سے نہیں ڈرتا. اور جب تک اللہ کا خوف نہ آئے، اللہ کا ڈر نہ آئے، اس وقت تک انسان سیدھے رستے پہ چل سکتا ہی نہیں. تو اچھے عمل کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ کا خوف. اچھا، اور کیا کہا تھا بنی اسرائیل کو، اور کیا کرو؟ وآمنو، ایمان لے آؤ. کس چیز پر؟ بما انزلتو، جو میں نے اتاری ہے. کیا اتارا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ قرآن پاک. مصدقاً، یہ قرآن تصدیق کر رہا ہے. تصدیق کرنے کا مطلب کیا؟ سچ کہہ رہا ہے. کس کو؟ لما معکم، ان چیزوں کو جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہیں. یعنی یہ کتاب کوئی اجنبی کتاب نہیں, یہ کتاب تمہاری مخالفت میں نہیں آئی, یہ کتاب تمہاری چیزوں کی تصدیق کرنے کے لیے آئی, ان کو ویریفائی کرنے کے لیے, ان کو کنفرم کرنے کے لیے آئی ہے, کیونکہ انہوں نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی کتاب کی صحیح حفاظت نہیں کی تھی, اس میں کئی نئی نئی تبدیلیاں بھی کر لی تھی. اور ایک اور بات یہ کہ ان کی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں لکھا ہوا تھا, فرمایا یہ نبی آیا ہے, اس کی کتاب آئی ہے, یہ اسی بات کی تو تصدیق ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے, لکھی ہوئی ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ, اور تم اس کے ساتھ یعنی اس قرآن کے ساتھ, اس نبی کے ساتھ سب سے پہلے انکار مت کرو. اول کافرین بے, یعنی پہلے انکاری نہ بنو. اس کی کیوں تاکید کی گئی ہے؟ کیونکہ جو شخص کسی شر کا دروازہ کھولتا ہے, سب سے پہلے کوئی غلط کام کرتا ہے, تو اس کے بعد میں جتنے لوگ وہ غلط کام کرتے ہیں ان سب کا نتیجہ اس کو بھی بھگتنا پڑتا ہے. اور کیا نہ کرو, ولا تشترو بے آیاتی سمن قلیلا, میری آیات کو تھوڑے پیسوں کے عوض نہ بیچو. آیات کا بیچنا کیا ہوتا ہے؟ آیات کا بیچنا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دین کے بارے میں وہی بات بتائی جائے جو ان کو پسند آئے, تاکہ ان سے دنیاوی فائدے حاصل کیے جا سکے. یہاں پر فرمایا تھوڑی قیمت کے عوض نہ بیچو, تو اس کا مطلب یہ کہ بڑے پیسے ملے تو پھر بیچ ڈالنا چاہیے؟ نہیں, دنیا کا تو زیادہ بھی تھوڑا ہے, اور تھوڑا تو بہت ہی تھوڑا ہے. فَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ, اور صرف مجھ سے ڈرو. پھر دوبارہ وہی بات کی گئی نا کہ اگر مجھ سے ڈرو گے تو پھر یہ غلط کام چھٹ جائے گا. آپ دیکھیں نا, جیسے ایک شخص ہے, اس کے پاس آیات الہی کا علم ہے. مثلا میں اپنی ہی مثال دیتی ہوں کہ میں آپ کو قرآن پاک پڑھا رہی ہوں. اب ایک تو یہ ہے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ صاف صاف آپ کو بتا دیا جائے, اور ایک یہ ہے کہ اسے صرف اتنا یا وہ بتایا جائے جو آپ کو پسند آئے, اور جو آپ کو پسند نہ آئے وہ چھوڑ دیا جائے, اس لیے کہ پھر آپ تو میرے پیچھے پڑ جائیں گے, پھر آپ مجھے برا بھلا کہیں گے, پھر آپ مجھے بہت ظالم اور فنڈامنٹلسٹ اور معلوم نہیں کیا کیا کہیں گے. اس لیے بہتر ہے کہ کیا کروں, میں اتنی بات کروں جس سے آپ خوش رہیں, ناراض نہ ہو, تنگ نہ پڑے. تو یہ بات جو ہے کہ آپ کی خوشی کی خاطر اللہ کے دین کو چھپا دوں, یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. اور اس کا علاج پھر کیا ہے؟ یا فتقوں, صرف اللہ سے ڈرو. جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس کو حق بات کہتے ہوئے ڈر نہیں لگتا, اس کو سچی بات بتاتے ہوئے پھر شرم نہیں آتی, اور جب علم والوں کے دل سے خدا کا خوف نکل جائے تو پھر حق پیچھے چلا جاتا ہے. اور کیا نہ کرو, ولا تلبس الحق بالباطل, حق کو مت چھپاؤ باطل کے ساتھ, جھوٹ کے ساتھ. کیسے چھپاتے تھے؟ مثلا کوئی ان سے آ کے پوچھتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں, تو کہتے ہاں نبی تو ہے لیکن صرف عربوں کے لیے, ہمارے لیے نہیں, ہمارے تو اپنے پہلے والے ہی نبی کافی ہیں. کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چھپا دیتے تھے, ان کا نبی ہونا ظاہر نہیں کرتے تھے. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ, اور نہ تم چھپاؤ حق کو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور تم جانتے ہو, علم رکھتے ہو. کس بات کا علم رکھتے ہو؟ حق کا علم رکھتے ہو, تمہیں پتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. تو وہ حق اور باطل کو اس طرح گڈمڈ کر کے پیش کرتے تھے کہ جس سے دوسرے کو کنفیوژن ہو جائے, وہ بات سمجھ نہ پائے. تلبسو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایسے شبہ میں ڈال دیتے تھے. یعنی بسا اوقات حق کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ وہ حق لگے ہی نہ وہ حق ہو نہ وہ باطل ہو. جس طرح آپ حلیم پکاتے ہیں نا, اس میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ نظر آتا ہے, سب کچھ مل جاتا ہے نا, کوئی دال چاول کا پتہ نہیں چلتا. تو بالکل اسی طرح سچائی کو اگر حلیم کی شکل میں پیش کیا جائے کہ کچھ سمجھ میں نہ آئے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو چٹخارا تو خوب آئے، لیکن اللہ کے ہاں پکڑ ہو سکتی. تو علم والوں کی شان کے خلاف ہے یہ بات کہ وہ حق کو باطل کو گڈمڈ کر دیں. اہل علم کا کام کیا ہے؟ حق کو واضح طور پر بتائیں اور باطل کو حق سے الگ کر دیں، اور حق کو کھول کے بیان کریں، نہ کہ اس کو چھپا جائیں. اب ہے یہ بڑا مشکل کام، اتنا آسان نہیں ہے، خاص طور پر جب لوگوں کی مخالفت کا ڈر ہو اور اپنی شان اور آن جانے کا خوف ہو، تو یہ کام بہت مشکل لگتا ہے. لیکن کس کے لیے آسان ہو جاتا ہے؟ جو کیا کرتا ہے، وہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرتا ہے. جب حق کے بیان کرنے میں، سچی بات کرنے میں، بتانے میں ڈر محسوس ہو، مشکل پیش آئے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، نماز قائم کرنی چاہیے، وآتوا الزکاۃ، زکات دینی چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے، کیونکہ صدقہ خیرات بہت سی بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور خصوصی طور پر زکات جو اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے اور بندوں کا حق ہے. کیونکہ یہود کے علماء میں یہ خرابیاں عام ہو گئی تھی کہ وہ لوگوں کو تو بہت واضح اور تلقین کرتے تھے اور خود غافل تھے. ورکعوا مع الراکعین، اور کیا حل ہے کہ اچھا کام کرنے والوں کے ساتھ مل جاؤ. تنہا اچھائی کرنا مشکل ہوتا ہے، جب آپ اکیلے حق بیان کرنے چلتے ہیں تو مشکل ہو جاتا ہے، جب آپ کے ساتھ اور بھی آپ کے ہم خیال لوگ ہوتے ہیں آسان ہو جاتا ہے. آپ اپنے آپ کو امیجن کریں کہ آپ کسی ایسی مجلس میں ہیں جہاں تنہا آپ ہی ہیں حق بات کرنے والے یا حق کے نمائندے، تو آپ کا حال کیا ہوگا؟ سب آپ کے اوپر چپٹ پڑیں گے. لیکن اگر آپ کچھ اور لوگوں کے ساتھ ہوں گے، ایک گروپ کی شکل میں ہوں گے یا مل کر کہیں پر موجود ہوں گے، تو پھر صورتحال کیا ہوگی؟ مختلف ہوگی. اس لیے یہاں کیا کہا گیا؟ ورکعوا مع الراکعین، جو اور رکوع کرنے والے ہیں ان کے ساتھ مل کے رکوع کیا کرو، یعنی با جماعت نماز کی طرف اشارہ ہے. اور با جماعت نماز کس بات کا سبق دیتی ہے؟ مسلمانوں کو ایک ہونے کا، اکٹھے ہونے کا. صف بندی کیوں کرائی گئی؟ صفیں درست کیوں کرائی گئی؟ دن میں 5 دفعہ ملاقات کرنے کا کیوں حکم ہے؟ یعنی نماز با جماعت صرف اللہ سے ملاقات ہی نہیں، اللہ کے بندوں سے بھی ملاقات ہے، اپنے ہم خیال لوگوں سے بھی ملاقات کا ذریعہ ہے. اور جو لوگ دن میں 5 مرتبہ اکٹھے ہوں گے، تو آپ دیکھیے کہ وہ کیسی سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں گے، اگر وہ پوری اسپرٹ کے ساتھ نماز پڑھیں، وہ مل جل کر برائیوں اور باطل کا کیسا مقابلہ کرنے کی قوت رکھتے ہوں گے. تو یہ ایک طرح سے نسخہ، یہ ایسے نہیں کہا کہ نماز پڑھو، زکات دو، رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو، اس کا لنک ہے پیچھے والی بات کے ساتھ. پھر اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو تو تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. پھر یہود ہی کے علماء کی طرف اشارہ ہے کہ جو لوگوں کو تو کہتے تھے کہ تم مسلمان ہو تو ٹھیک ہو، اچھی بات ہے. اچھا آج کل بھی کیا ہوتا ہے، بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کو اچھا کام کرتے ہوئے دیکھ کے کیا کہتے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں، شاباش. لیکن اگر کہا جائے آپ بھی کر لیں، آپ بھی ساتھ چلیں، تو پھر کیا کرتے ہیں، کوئی اپنی مصروفیت کا بہانہ کر دیں گے، کوئی اور اس طرح. تو بات یہ ہے کہ صرف ایک اچھے کام کو اپریشیٹ کر دینا ہی کافی نہیں ہوا کرتا، بلکہ کیا کرنا چاہیے، خود بھی کرنا چاہیے. اگر ہم یہ کہیں علم حاصل کرنا بہت اچھی بات ہے، نماز پڑھنا بہت اچھی بات ہے، صدقہ دینا بہت اچھی بات ہے، دیا کرو، کیا کرو، اور خود ان ساری نیکیوں سے محروم رہے، نہیں، جو دوسروں کو کہتے ہو وہ خود بھی کرو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میرا گزر کچھ لوگوں پر ہوا جن کے ہونٹ اور زبانیں آگ کی کینچیوں سے کترے جا رہے تھے. ذرا سوچیں، کینچی سے زبان کاٹی جائے. میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے، جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے دنیا دار وائز ہیں، جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے تھے مگر اپنی خبر نہ لیتے تھے، دوسروں کو تو خوب نماز پہ لیکچر دیتے تھے اور خود نماز پڑھنا بھول جاتے تھے یا سو جاتے تھے نماز چھوڑ کے. اسی طرح ابن عساکر نے ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض جنتی دوزخیوں کو آگ میں دیکھ کر پوچھیں گے، تم آگ میں کیوں کر پہنچ گئے؟ حالانکہ ہم تو بخدا انہی نیک اعمال کی بدولت جنت میں داخل ہوئے جو ہم نے تم سے سیکھے تھے. تو وہ اہل دوزخ کہیں گے، ہم زبان سے کہتے ضرور تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے، ہم دوسروں کو تو بتاتے تھے لیکن خود نہیں عمل کرتے تھے. اسلام میں اصل نیکی کیا ہے؟ کہ جو انسان خود بھی اچھا کام کرے اور دوسرے کو بھی کرنے کو کہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اگر خود نہیں کر رہے تو دوسرے کو بھی نہ کہیں، بلکہ حکم کیا ہے کہ جب دوسرے کو کہیں تو ساتھ ساتھ اپنا حساب بھی لیتے رہیں کہ میں خود کر رہا ہوں. اور یاد رکھیے، اسی بات میں اثر پیدا ہوگا جس میں آپ کا اپنا عمل اچھا ہوگا. اگر آپ کا اپنا عمل اچھا نہیں اور آپ صرف دوسروں کو نصیحتیں کر رہے ہیں تو آپ کی بات ہلکی ہو جائے گی، اڑنے لگے گی ادھر ادھر، کان کے راستے دل میں نہیں جائے گی دوسرے کے، وہ کیا ہوگی؟ اوپر ہی جائے گی. پھر فرمایا، وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تمہیں کتاب سمجھ آتی ہے. جب کتاب سمجھ میں آتی ہو تو اس وقت تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ کیا کرنے کا حکم ہے اور کس چیز کے چھوڑنے کا حکم ہے. اَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم میں عقل نہیں؟ یہ تو ایسے ہی نہیں کہ ایک شخص بھوکا ہو اور وہ خود کھانا کھانے کی بجائے صرف دوسرے کو کھلائے، تو اس کا مطلب اس کی عقل کی کمی ہے. کیونکہ جو عقل مند شخص ہوگا وہ خود بھی کھائے گا دوسرے کو بھی کھلائے گا. یا وہ بھی عقل مند نہیں کہ جو صرف خود کھائے اور دوسرے کو بھول جائے. عقل مند کون ہے؟ جو اپنا خیال بھی کرے اور دوسرے کا بھی کرے. پھر یہ کام مشکل ہے، نیکی کا حکم دینا بھی اور خود عمل کرنا بھی آسان کام نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس کے لیے پھر کیا کرنا چاہیے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو. کیوں؟ اس لیے کہ جب تم خود اچھا کام کرو گے تو بھی لوگ باتیں بنائیں گے، جب تم خود اچھا عمل کر کے دوسرے کو کہو گے تو بھی لوگ کریٹیسائز کریں گے. پھر آپ سوچیں گے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے کہ میں دوسروں کا بھلا چاہتا ہوں اور لوگ مجھے کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں. ایسے میں کیا کرنا ہے؟ کوئی نیگیٹو ریئیکشن نہیں شو کرنا، صبر کرنا ہے. وَاسْتَعِينُوا، مدد مانگو. کس چیز سے مدد مانگو؟ نیکی پہ قائم رہنے کے لیے مدد مانگو، اور نیکی کا حکم دینے کے لیے اللہ کی مدد مانگو کہ اللہ تعالیٰ حق بیان کروائے اور اس پر خود عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے اور لوگوں کی باتوں پر صبر دے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد چاہو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک وہ نماز بڑی بھاری بڑی مشکل چیز ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خشوع کرنے والوں پر. خشوع دل کی کیفیت کا نام ہے، دل میں اللہ کا ایسا ڈر کہ جو جسم پر بھی حاوی ہو جائے. کیونکہ آخرت پر انسان کا جو یقین ہے اور خشوع ہے وہ انسان کے لیے بڑے بڑے کاموں کو آسان بنا دیتا ہے. یعنی جو حقیقی معنوں میں خدا کے بندے ہوں گے نا، خدا سے ڈرنے والے، ان کو نماز مشکل نہیں لگے گی. کیوں؟ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، کیونکہ ان کو یقین ہے کہ انہیں ایک دن اپنے رب سے جا کے ملنا ہے، ان کو پتا ہے کہ انہوں نے واپس جانا ہے. نماز تو وہی چھوڑ سکتا ہے نا کہ جسے واپسی کی فکر نہ ہو، جو یہ سمجھے کہ میں ہمیشہ دنیا میں رہوں گا. یہ وقت ہمیشہ ایسا ہی رہے گا، ہم سدا جوان ہی رہیں گے، ہم صحت مند ہی رہیں گے، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے، ہمیں واپس نہیں جانا. ہم سوتے رہتے اور نماز نہیں پڑھتے تو یہ بستر ہمیشہ ہمارے پاس رہیں گے، ایک دن قبر میں نہیں جانا. ہم کھانا کھاتے رہتے ہیں اور نماز بھول جاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، کیا یہ سب کھانے اسی طرح ہمیں ملتے رہیں گے؟ موت کا پنجہ آ کر چھڑا کے لے نہیں جائے گا. تو جس کو یقین ہو کہ اس نے واپس جانا ہے، اس کے لیے نماز مشکل نہیں، وہ دوسرے کاموں سے پہلے نماز پڑھ لے گا. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، واپسی تو ضروری ہے، واپسی تو لازم ہے، واپسی کا سفر تو طے شدہ ہے، اس سے تو کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا. اب یہ جو خاشعین ہے نا، اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کروں گی کہ خشوع کا اظہار کیسے ہوتا ہے. عمل سے ہوتا ہے، صرف جسمانی کیفیت سے نہیں. اور خشوع کو جان بوجھ کے ظاہر کرنا، اپنے سر کو جھکا کے بیٹھ جانا اور مسکین بن جانا، یہ ایک تصنع ہے، یعنی ایک مصنوعی کیفیت، آرٹیفیشل طریقہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا سر جھکا کے بیٹھا ہے. فرمایا سر اٹھا, خشوع دل میں ہوتا ہے. سر اٹھا خشوع دل میں ہوتا ہے, جس کے دل میں ہوگا تو خود بخود اس کے اوپر نظر آنے لگے گا. اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ سب کام چھوڑ کے نیچے سر کر کے بیٹھ جائیں. حضرت ابراہیم نخعی کا ارشاد ہے, موٹا کپڑا پہننے, موٹا کھانے اور سر جھکانے کا نام خشوع نہیں ہے, بلکہ خشوع تو یہ ہے کہ تم حق کے معاملے میں شریف اور رذیل کے ساتھ یکساں سلوک کرو, یعنی چھوٹے بڑے کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اور اللہ نے جو تم پر فرض کیا ہے اسے ادا کرنے میں اپنے دل کو فارغ کر لو. حضرت حسن کا ارشاد ہے کہ حضرت عمر جب بات کرتے تو سنا کر کرتے تھے, جب بات کرتے منہ میں نہیں بولتے تھے. بعض وقت ہم سبق سنا رہے ہوتے ہیں استاد کو, ہم منہ کے اندر ہی بولتے جاتے. کیوں کیوں منہ کے اندر بولتے؟ کہ ہم بڑے خشوع والے ہیں, بڑے عاجز بندے ہیں اللہ کے, بہت عاجزی انکساری ہے ہم نے, ہمارے منہ سے آواز ہی نہیں نکلتی اس عاجزی کے مارے. نہیں, اس کو خشوع نہیں کہیں گے, یہ پسندیدہ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے کرتے تھے؟ جب بات کرتے سنا کے کرتے, جب چلتے تو تیز چلتے, جب مارتے تو زور سے مارتے, حالانکہ وہ بہت خشوع رکھنے والے تھے. ایک دفعہ کسی نے ان سے کہا اتق اللہ, اللہ سے ڈرو, تو انہوں نے اپنا گال زمین پر رکھ دیا, اتنا خشوع تھا ان میں. لیکن بات کو قوت سے کرنا اور پورے کانفیڈنس سے بولنا اور کانفیڈنس سے چلنا اور اپنے کاموں کو صحیح طریقے پر جان اور جسم اور ہمت کے ساتھ کرنا, یہ عین تقویٰ ہے, عین خشوع ہے. ہم خشوع کا کیا مطلب لیتے؟ اسے بالکل ڈھیلے ڈھالے پر جو ہائے ہائے کرو اور کوئی کام نہ کرو اور مسکین اور لڑکھڑاتے ہوئے چلو, یہ اسلامی طریقہ نہیں. ہمارے ہاں تو اللہ والا اس کو کہتے ہیں کہ جس کو ہوش اپنی بھی نہ ہو, نہ کھانے کی ہو, نہ نہانے کی ہو, نہ کسی اور چیز کی, ان کو نام ہم دے دیتے ہیں اولیاء اللہ کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ولی اللہ ہو سکتا ہے؟ ہے کوئی آپ سے بڑھ کر ولی اللہ؟ لیکن آپ کے اگر انداز آپ پڑھیں سیرت کی کتاب میں, تو کوئی ایسا خشوع نظر نہیں آئے گا جس میں ایسی مسکینی شکل و صورت پہ چھائی ہوئی ہو. کے ہم نے اسلام کو مریض, مریل, مسکین ظاہر کیا. جو دیندار ہو اس کے منہ سے تو بات ہی نہ نکلتی ہو, چلے تو پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کے چلے جیسے زندگی کے دن کاٹ رہا ہے کسی مجبوری سے. لوگ اسلام کو کہاں سے ڈھونڈیں گے, کہاں دیکھیں گے؟ کتابیں پڑھیں گے جا کے, آپ کی شکل و صورت میں دیکھیں گے. ہاں آپ قرآن پڑھنے جاتی ہیں, دیکھتے ہیں آپ بیٹھتی کیسے, سیدھے بیٹھا کریں, اسٹریٹ, کمر میں خم نہیں ہونا چاہیے. پتہ چلے کہ آپ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں اور آپ کے اندر کوئی ایمان آ رہا ہے. عموماً ہم دیندار ہوتے ہی بس کندھے جھکا بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے, آج بھی ان کے ساری ہونی چاہیے کہ دوسرے کا احترام کریں, آپ آرام سے بات کریں, آپ دوسرے کا لحاظ رکھیں, دوسرے کا خیال رکھیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ شکل و صورت سے 12 کی بجائے 1 بجا لیں, 1 بجے سے پہلے ہی. اچھا جناب, تو نماز کس کو داری نے؟ جن کے اندر حقیقی معنوں میں عاجزی, ایسی عاجزی کہ جو ان کے عمل میں بہتری پیدا کرتی,